Sok szeretettel köszöntünk mindenkit az Innen és Túl 54. adásában, én Seres Samu vagyok. Én pedig Dúl Szabolcs. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek, aki már feliratkozott a csatornára, és nagyon szépen köszönjük mindenkinek, aki most fel fog iratkozni a csatornára. Várunk titeket az Innen és Túl közösségében, valamint egy szokásos, jól megszokott algoritmust támogató kommentet is küldjetek, kérlek, és támogassátok két főszerkesztőségünk munkáját egy szuper köszönet formájában, valamint csatlakozzatok az Agora közösségéhez. És hát a mostani második rendhagyó adásban fogunk foglalkozni természetesen azzal, hogy a közel-keleti háborúban, amely, hát az lehet, hogy azt gondoljuk, hogy évtizedek óta tart, de hát most elég intenzíven kitört. Ez hogyan hathat a választásokra, a magyar belpolitikára, energiaárakra, ugye azért a Fidesz meg a visszavezetése is foglalkozik, ezzel megbeszéljük. Foglalkozunk a kampányhírekben majd azzal, hogyan gyűlnek az aláírások a kispártoknál, a pártok országos listáiból mit olvashatunk ki, mi a helyzet a Fidesz és a Tisza kampányával, Magyar Péter a legfőbb ügyésznél járt, és hát készült egy eléggé érdekes képregény is Magyar Péterről, úgyhogy ezt is megtárgyaljuk természetesen a mai Innen és Túlban. A szuper köszönöm, őket pedig innen táborról is köszönöm. És ne feledjétek el, hogy választási eredményvárót szervezünk április 12-én a Permanens Palazzóban, ahol sok elemzéssel, élő síkhideg podcasttel és pszichológussal is várunk titeket, hogy mindenféle traumát vagy örömöt fel lehessen majd dolgozni. Nagyon-nagyon jól fogynak a jegyek, és a kedvezményes jegyekből már csak pár darab maradt, szóval a videó leírásába leraktuk nektek az esemény linkjét, valamint azt, hogy hol tudtok jegyeket vásárolni, ezt mindenképpen tegyétek meg. És hát annyit azért elárulhatunk, hogy Samunál én egyébként ezzel kapcsolatban ilyen kétkedőbb vagy óvatosabb voltam, hogy így egy hónappal ezelőtt megveszik az emberek a jegyeket, hát azt se tudom, hogy jövő héten mit fogok csinálni, nemhogy április 12-én, viszont ez a jó tippünk, hogy töltsétek velünk április 12-ét, várjuk együtt az eredményeket, szerintem egy jó eredményváró parti lesz. Így van. És az előző héten bedobtuk nektek ezt a játékot, hogy Szabi valójában hol lehet, már nem is tudom, hogy mit ajánlottál fel annak, aki kideríti. Hát nem, lehet, hogy az eredményváron majd a színpadon van. Az lesz az ajándék, hogy nem hívom fel a színpadra a nyertes. Nem, érkeztek abszolút jó megfejtések, ugyanis hát azt a merész gondolatot bevállaltam, hogy Dél-Kelet-Ázsiába egy ilyen Thaiföld, Malajzia túrára elmegyek még a tél folyamán, hogy teljes lelkesedéssel és fegyverzetben visszatérjek majd a választási kampányra, de hát az iráni háború az közbeszólt, és hát nem olyan gyors a visszatérés, ugyanis az összes repülő, vagy hát a repülőknek mondjuk a 90%-a az általában valamilyen közel-keleti megállóhelyen leszáll, Thaiföld, illetve Budapest és Bécs között, így aztán engem annyiban érint ez a háború, hogy a vártnál, vagy a tervezetnél tovább kell itt maradnom Thaiföldön, és hát Samunak én mutattam, hogy ugye miközben itt kell maradnom, dolgoznom kell, és milyen körülmények között, és képzeljétek el, Samu valamiért nem sajnál. Igen, valamiért csak az irítséget, meg a féltékenységet érzem, de hát ez van. Viszont a március 15-én akkor lesz a mozgósítás mindkét párt részéről, hogy lehet, hogy majd nézd ott az utakat, hogy hát ha egy fideszes vagy egy tiszás busz majd befutott, arra szállj fel mindenképpen. Így van, de hogy már sikerült egy közvetlen járatra jegyet kapni, úgyhogy Szingapúrból, ahogy a változatosság kedvét, hogy egy újabb országot is megismerjek, úgyhogy a békemenetre és a nemzeti menetre ígérem, Samu, hazatérek, kilátogatunk, és utána az Innen és Túlban azt is meg fogjuk beszélni, és addig pedig küldözgetni fogom Samunak a különböző munkaállomásaimat, irodáimat. Természetesen, hát ha megsajnál. Térjünk is át tényleg a háború témájára, mert röviden nyilvánvalóan mindenki találkozott a hírrel, hogy Izrael és Amerika hát kéz a kézben elkezdte bombázni Iránt, a rezsimváltás céllal meghalt már Khamenei Ayatollah vezető is, és úgy tűnik, hogy Irán válaszlépésként elkezdte bombázni a környező arab országokat, hogy visszalépésre bírja Amerikát az arab országokon keresztül. Ennek nyilván nagyon sok külpolitikai és nagyon izgalmas vonulata van, maradjunk a belpolitikánál, és az a legizgalmasabb kérdésfelvetés, amit te is már a Facebook posztodban kiírtál, hogy mekkora hatással lehet ez a választásra, és akár mennyiben jelentheti azt, hogy a Fidesz ezáltal plusz szavazatokat fog nyerni. És hát előbb volt szerintem egy kulcsmondatod, ami úgy kezdődött, hogy nyilván mindenki hallotta, vagy a majdnem mindenki hallotta ezt a teheráni bombázást, és ez azért kulcsmondat, ugyanis pont ez a cél egy választási kampányban minden egyes párt és minden politikus részéről, hogy olyan történések legyenek, azokról tudjon valamit kommunikálni, ami tényleg azokhoz a választókhoz is eljut, akik kevésbé figyelik a politikát. Na most ez tipikusan olyan, és ahogy 2022-ben éppen a választási kampány hajrájában, emlékezhetünk, február végén volt az is, kitört az orosz-ukrán háború, most pedig kitört ez a közel-keleti háború, és én nekem felugrottak olyan gyors értelmezések is, hogy hát akkor megint itt egy háború, megint Orbán Viktornak kedvez ez a dolog. Ez nem olyan egyszerű, és éppen ezért mindig érdemes egy ilyen hármas tesztet elvégezni, vagy egy ilyen három kérdésből álló dolgot feltenni magunknak, amikor van egy rendkívüli történés a választási kampányban. Ez pedig úgy néz ki, hogy az első kérdés az, hogy hogyan hat egész pontosan a választókra az a rendkívüli történés, amelyre felkapják a fejüket. És itt, ami már nagyon gyorsan körvonalazódni látszik, az pont az energiaárak. Tehát, hogy minden egyes háborúnak vannak olyan hatásai, amelyek csak hetek vagy hónapok múlva gyűrűznek be, hát miután az irániak azonnal lezárták a Hormuzi szorost, ezért ezt lehetett tudni, hogy a kőolaj világpiaci ára az megugrik, és hát ez Magyarországon is látszik azonnali benzinár emelkedéssel, ami a következő hetekben folytatódhat, és azt pedig jól tudjuk, hogy a benzinára az azért egy olyan a választói érzékenységet megmozgatja, mert egyrészt minden utcasarkon ugye feliratozva van, másrészt az ugye minden ennek az árába begyűrűzik, inflációt emelik. Tehát az első kérdés az, hogy ez hat-e a választóknak a pénztárcájára, és az a válaszunk, hogy igen. Na most a második kérdés az mindig az, hogy kinek a hibájaként tartják számon ezt a dolgot. Az, hogy kit tesznek felelőssé ezért a történetért. És itt ugye az a kérdés, hogy a magyar választók fejében mondjuk egy benzinár emelés, vagy ezek a begyűrűző hatások, ezek a ukrán helyzet hibái, láthattuk, hogy a kormány kommunikáció rögtön elkezdte azt mondani, hogy na hát ezért fontos megindítani a barátság kőolajvezetéken a szállítást, mert itt emelkedni fognak a benzinárak. Magyar Péter intézze el, hogy meginduljon, mert úristen, mi lesz. Vagy pedig, és akkor itt a másik kérdés, ami azért némileg eltér a 4 évvel ezelőtti helyzettől, hogy itt a háborút, az iráni háborút, a bombázásokat, azt ugye kik indították? Donald Trump, illetve Izraelben Netanyahu, vagyis Orbán Viktornak a mégiscsak a béketanácsos haverjai. Tehát itt arról van szó, a kormánykommunikáció kerüli is azt, hogy itt Trump az, aki végülis elindította az első rakétákat Teherán felé, de mégiscsak a Trump áll az egész mögött, hogy akkor hirtelen van valamilyen kőolaj vagy benzinár emelkedés. És akkor a harmadik kérdés az mindig az, hogy az emberek kitől várják a megoldást, kinek hiszik el jobban, hogy valamilyen megoldást tud nyújtani a helyzetre, és hát lehet látni, hogy Orbán Viktorék azon dolgoznak, hogy a Fideszben lássák a megoldást, hogy a Fidesz tudja majd megvédeni az embereket mindenféle áremelkedéstől, de Magyar Péter nem követi el azt a hibát, amit Márki-Zay Péter elkövetett 4 évvel ezelőtt, és ő már rögtön kiáll és elmondja, hogy benzinástopot szeretne, hogy próbál megoldásokat nyújtani, vagy valahogy erre a dologra reagálni, még úgy is, hogy tudja, hogy az egész külpolitika az nem az ő napirendi témája, nem ő az ügygazda ebben az egészben. Tehát az első ránézésre a háborús eszkaláció, az, hogy valamilyen fennforgás van, amitől Orbán Viktor meg tud védeni minket, az Orbán Viktort segíti, de második ránézésre pont az, hogy nem olyan egyértelmű, hogy az emberek fejében itt a felelős az Ukrajna ebben az egészben, az pedig azért nem Orbán Viktort segíti. Azért érdekes, hogy Magyar Péter felelősségét meg azt behozott, hogy vajon kitől várják itt a megoldást, mert úgy fogalmazott Lázár János, vagy Orbán Viktorral karöltve azt mondják, hogy akkor Magyar Péter hívja fel Zelenszkijt, és intézze el, hogy a barátság kőolajvezetéket újra kinyissák. Ezzel viszont megint ilyen a miniszterelnök maga mellé engedi, hogy azt mondja, hogy a legnagyobb ellenzéki párt az kormányzó feladatból, tehát hogy nem is értem ezt a kommunikációt. Ugye itt van egy stratégiai zavar, és pont az, hogy nem egyrészt másrészt tezünk, de hogy mindennek van két oldala. Tehát, hogy ha tényleg az agenda setting, hogy mondjak egy ilyen csúnya angol kifejezést, a napirend uralás szempontjából nézzük a dolgot, akkor a külpolitika, a geopolitika, a háborús eszkaláció, ez az egész a Fidesz témája. És nem kétséges, hogy Orbán Viktor, aki miniszterelnök 16 éve, és építi az ő világpolitikai jelentőségét, ő sokkal otthonosabban mozog ezen a területen, mint Magyar Péter. Tehát a Fidesznek érdeke, hogy erről szó legyen. Másrészt viszont, amikor Magyar Péter belefolyik ebbe, úgy is, hogy ő az ellenzék vezetője mondjuk 2 éve, tehát a pályán sem volt, nemhogy valamifajta államigazgatási vagy kormányzati tapasztalatai lennének. Ír egy levelet például Orbán Viktornak, ahol a miniszterelnöknek azt a megoldást kínálja, hogy menjünk ki együtt Ukrajnával, és nézzük meg ezt a mi a helyzet a barátság kőolajvezetékben, akkor engem nagyon meglepett, hogy Orbán Viktor napirendi szempontból érthetően reagált rá, de hogy egy videóban visszaüzent, visszaszólt Magyar Péternek, ezzel pont, hogy Magyar Péternek a jelentőségét, a kompetenciáját feljebb tudja emelni, mert ő jelöli ki azt, hogy igen, akkor tényleg itt mi egy ilyen üzengető viszonyban vagyunk Magyar Péterrel. Igen, és itt feljött már a benzin áremelkedés, és annyiban Donald Trump megnyugtatta itt az európai kedélyeket, hogy azt mondta, hogy akár minden tankerhajót majd ők kísérni fognak egy saját hajóval, és a Hormuzi szoros, ahol ugye, ahogy nem tudom, hogy mondtad, hogy a világkereskedelemnek az öt, de igen, ott zajlik, tehát hogy ezt ők nem szeretné senki a piaccal, vagy a piaccal így elbánni, és most beraktam egy képet, amit Magyar Péter osztott meg azzal kapcsolatban, hogy ők hogyan keretezik ezt a benzin kérdést, és ugye az a Tisza kommunikációja, hogy azért drága ennyire az üzemanyag, mert a Fidesz 2010 óta rápakolt nagyon-nagyon sokféle különböző adót, és ezért drága a benzin, pedig a környező országokban olcsóbb. Hát, és szerintem az nem kérdés, hogy itt benzináremelésre fogunk számítani. Mint ahogy, ugye, hogyha 4 évvel ezelőtt emlékszünk, akkor a Fidesz vezette be a benzinás topot, ami emlékeim szerint 2022 végéig ki is tartott, vagy második feléig egész biztosan kitartott. Vagyis az előző kampányban a Fidesz élt azzal, hogy itt legyen egy benzinás top, amit energiapiaci szakemberek, olyanok, akik nyilván így a makrogazdasági vagy gazdasági szempontból nézik, nagyon is kritizáltak, de politikai szempontból Orbán Viktor tudott kezdeményező lenni, és abba a pozícióba belehelyezkedni, hogy itt ő tudja, mi kell, és hogyan lehet megvédeni a magyar embereket. Hát látjuk azt, hogy Magyar Péter, akinek nincs most döntési jogosultsága, hatásköre ebben a dologban, ő ezt előre szaladt, és azt mondta, hogy legyen 480 forint a benzin, meg lehetne ezt oldani, ahol megint makrogazdasági szempontból hozzá lehet tenni, hogy mindez pont nem segíti a problémáknak, a gazdasági problémáknak a megoldását, de politikai szempontból így Magyar Péter tudja mondani, hogy ő a proaktív, és feltehetőleg a Fideszben fontolgatják is ezt a benzinás topot, mert az, hogy megemelkedik a benzinára, az persze a Fidesz az őrületes sok csatornáján, influencerein keresztül képregényt is csinálhatnak róla, el tudja mondani, hogy Zelenszkijnek, meg a Tiszának, meg Magyar Péternek, meg Ursula von der Leyennek a hibája, de ettől még a pénztárcákat érinti, és a már sokat emlegetett közhangulat az nem igazán fog ettől javulni. És Ukrajna témája nyilván olyan Magyar Péternek, amit azért nem érdemes folyamatosan fenntartania, neki ütni kell a Fideszt, ha Ukrajnáról beszél, akkor valamennyire a Fidesz történetében van, és azért jó, hogy ezt a levelet felhoztad, amit Magyar Péter Orbán Viktornak címzett, mert ugye ez arra volt reakció, hogy Orbán Viktor kiposztolt ilyen műhold felvételeket azzal kapcsolatban, hogy itt az a felvétel, tehát hogy A január végén történt egy orosz támadás, ugye az olajtározókkal szemben, és Orbán Viktorék azt mondják, hogy csak politikai okokból tartják vissza azóta az ukránok a kőolajat, mivel az látszik ezek a felvételeken, hogy semmi nem sérült meg valójában. Nagyon nehéz, mert hogy valójában ezen mit és hogyan értelmeznek a választók, nem látom azt annyira magam előtt, hogy ezt a képet, amit Orbán Viktor megosztott, itt ráközelítgetnek és összehasonlítják a, nem tudom, a szivattyúk körüli füstöt. És amúgy nem vagy szivattyú szakértő? Nem vagyok még szivattyú szakértő, de lehet, hogy elolvasok egy-két könyvet a témában. De itt a kérdés tényleg az, hogy Magyar Péter ezzel az ajánlattal, hogy ő kimegy és Orbán Viktorral együtt megnézi, hogy mi a helyzet, valahogy ezt a témát le tudja magáról rázni, és nem kell ezzel többet foglalkoznia majd. Igen. Maga ugye az, hogy a választóknak hány százalékához jut el egyetlen ez a mérgész műhold felvétel, meg az, hogy akkor most mi a helyzet azzal, hogy nem mehet vizsgálóbizottság Ukrajna területére, ugye a magyar meg a szlovák fél szeletett volna, most már az EU-ban is ezt sürgetik. Ez a választás szempontjából azért mindegy, mert ugye itt a Fidesz azt szeretné, hogy erről legyen igazából szó. Tehát az, hogy ennek tudják be az emberek, hogy itt a mindenféle rossznak az okozója, mindenféle magyar ellenes dolognak az okozója, az Magyar Péterhez vezethető vissza. És én ezért érzem egy picit másnak, és nem teljesen jónak a párhuzamot, ugye 22-vel, mert itt ez az iráni háború, ami bejött, ez azért eltereli a figyelmet attól, hogy hol is vannak a háborús gócpontok. Hát plusz arról, mert vannak kutatások, hogy az embereknek az a fajta félelme az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban csökkent 4 évhez képest, hiszen már megtanultunk ezzel együtt élni, és látjuk, hogy konkrét, közvetlen hatása nincs Magyarországra nézve annak, vagy nem vagyunk konkrétan fenyegetettségben, vagy fenyegetés alatt, viszont a miniszterelnök mai videó bejelentkezése ennek ellenére arról szól, hogy most már 75 helyszínre kivonultak a katonák, és hogy növelik a katonai jelenlétet Magyarországon, hogy konkrétan mi azt érezzük a mindennapjainkban, nem csak az online térben, hogy itt katonai készültség van, és bármelyik pillanatban történhet valami itthon is. Ez ugye hathatós, mert abból a szempontból, hogy tényleg akik kevésbé követik a politikát, és ilyen látható jelei vannak valami fajta háborús készültségnek, vagy fenyegetettségnek, akkor óhatatlanul növekszik a biztonság és a béke iránti vágy, és hát nem véletlenül ez a fő üzenete vagy fő témája a Fidesznek, ugye a biztos választás és a biztonság és béke garanciája. Tehát, hogy itt egészen biztosan azon múlik a következő pár hétnek a forgatókönyve, hogy az emberek azok a biztonságot csak Orbán Viktorral azonosítsák, vagy eljutnak addig, hogy azt mondják, hogy Magyar Péter sem fenyegeti a magyarok biztonságát. És akkor ezen a ponton térjünk is át a kampányra, és hogy hogy állnak az aláírásaink, hiszen ezt az oldalt szeretjük nektek megmutatni a Nemzeti Választási Irodától, hogy a körzetek hogyan állnak, most már ki hány helyen szerezte meg az induláshoz szükséges 500 ajánlást. A képen ugye azt látjuk, hogy a Fidesznek meg a Tiszának ugye 12 és 8 perc alatt sikerült a kommunikációjuk alapján, a Mi Hazánknak viszont most már megvan a 106 között, a DK elvileg 72-nál, a Kutyapárt pedig 31-nél. És bár természetesen a következő napokban, ugye március 6-áig lehet aláírás gyűjteni, még ez bővülhet, nyilván mindenki az utolsó pillanatban lead mindenféle létező aláírás, azért ez egy teljesen más dinamika, mint az előző kampányban szokott lenni. Tehát, hogy a maga az aláírás gyűjtésből, ahol régebben is az volt, hogy a Fidesz, meg az éppen aktuális fő ellenzéki szereplője nagyon gyorsan összegyűjtötte többi ellenzéki párt, és azért hozta ezt a dolgot, de főleg mióta ugye 2014-ben megváltoztatták a törvényt, és a többes ajánlás intézménye az létrejött, azóta azért maga az aláírás gyűjtés technikailag kevesebb problémát okozott a pártoknak. Most viszont azt látjuk, hogy nagyon szépen kirajzolja az egyébként a közvéleménykutatásból kiolvasható adatokat, azokat, hogy a két nagy párt az nagyon is a többi párt előtt van. A Mi Hazánk az lemaradva ugyan, de magabiztosan tudja hozni ezt az aláírásgyűjtést az országos lefedettsége miatt. Utána a DK küszködik, és nekem a DK felől származó forrásaim azért azt erősítették meg, hogy ezt nyilván nem kommunikálják, de nagyon is látják azt, hogy nehezebben gyűlik az aláírást. Ennek főként az az oka, és ez a DK-nak egy hatalmas nagy figyelmeztető jel, hogy a DK-s szimpatizánsi körből, tehát akik a DK legális adatbázisában benne vannak, nagyon sokan jelzik számukra, hogy nem írnak alá, nem szeretnék, hogyha a DK-s jelölt indulna. És én hallok azért olyan híreket, hogy a március végé eljöhet az, hogy pár olyan egyéni jelölt, aki ugyan összegyűjtötte a DK részéről, de helyben érzi azt a nyomást a saját választói részéről, hogy ne álljon a Tisza útjába, elképzelhető, hogy vissza fog lépni. És hát ezt azért tudjuk, majd beszélünk róla, hogy minden egyes visszalépés okozhat nem csak politikai, hanem bizony gazdasági vagy költségvetési kellemetlenséget is minden párt számára, mert megfoszthatja az adott pártot költségvetési bevételi forrásoktól. Viszont így, hogy behoztad ezt, hogy valaki nem biztos, hogy alá akar írni a DK-nak, vagy akár a kisebb pártoknak, itt muszáj idehoznom az Ávec mostani mérését, ami kijött, hogy most nyilván a medián 20 pontos különbsége, itt csak 50-38, csak 12 pontos különbség a Tisza javára, viszont van egy ilyen kérdés, hogy mennyire biztos abban, hogy arra a pártra fog szavazni majd áprilisban, amikire most szavazna, és itt nyilván a nagy pártoknál egyértelműnek tartják az emberek, hogy biztosan vagy valószínűleg arra a pártra fognak szavazni, de a DK-nál és a kutyapártnál főleg azt látjuk, hogy elképzelhető, hogy más pártra fognak szavazni. Szóval itt még nem döntöttek ezek az emberek, hogy kormányváltást akarnak, vagy egy kisebb pártot bejutatni a parlamentbe, vagy hogy mit akarnak pontosan. És hát ez két szempontból is azért érdemes vizsgálni, mert egyetértek azzal, hogy az Ávec kutatásnak ez az egyik legérdekesebb része. Tudnélik, ez a DK és a kutyapárt szempontjából azt jelenti, hogy nekik nem csak olyan feladatuk van, hogy újabb és újabb szavazókat szerezzenek és meggyőzzék őket, hogy az 5% fölé tudnak jutni, hanem a saját táborukat, a saját szavazóikat is folyton meg kell erősíteniük, és folyton olyan üzenetet adniuk, hogy te maradj velünk, eszedbe ne jusson elszivárogni a Tisza felé. A másik oldala a Tisza részéről, és ez nem kevésbé fontos, a kampánystábok ebben a szakaszában, a kampányban tényleg nagyítóval kutatják azt, hogy még hol vannak tartalékok, honnan lehet szavazókat szerezni. És a Tisza számára tartalékok még pont a DK-ban, meg a kutyapárban lehetnek. Pont itt az Ávec rajzolja ki azt, hogy ezek a százalékok, ezek több tízezernyi szavazót jelentenek, akiket, hogyha sikerül meggyőzni, hogy az utolsó pillanatban inkább a Tiszára szavazzanak, az mind a Tisza listáját nyilvánvalóan erősíti. És volt is ugye Nagy Dávidnak, aki a kutyapárt lista vezetője, egy ilyen nyilvános kifakadása a saját oldalán, ugye, hogy a kutyapárt ugye 50-nél tart, és 50 mellé még azért megpróbál, mert azt hiszem 25 választókerületben van 400 aláírása, azokat még megpróbálja összegyűjteni, de hát, és a kifakadásnak ugye ez volt a másik fele, vagy a fontos része, hogy itt a tiszások, meg Magyar Péter az a kutyák ellen uszít, és rá akar venni mindenkit, hogy ne írjanak alá a kutyáknak, ezért halad nehezen a gyűjtés. Hát az van, hogy ez a Tisza érdeke. Tehát, hogy ezt korábban még talán kevésbé nyilvánosan, de most már egyre erősebben szervezi is a Tisza, mert hogy innen tud szavazói tartalékokat szerezni. Sokkal jobban megéri a Tiszának ide energiát fektetni, mint egy-egy fideszest ebben a szakaszban megfordítani. És a méréseken kívül jöttek új számok, és igazából olyan számok, amik listákhoz kapcsolódnak. Kijött a Mi Hazánknak, a Tiszának és a Fidesznek az országos listája, hogy az első 5 helyen majd kijutna be az országgyűlésbe. És itt majd mindenképpen érzgalmas ezt összehasonlítani. Nekem egyből azt tűnik fel, hogy itt meglepő lehet, hogy a Tiszánál hogy mondjuk Orbán Anita nincs benne az első ötben, és miért Rost Andrea a második. Itt azért látjuk mindkettő listánál, hogy két nő és három férfi található, míg a Fidesz első hárma az három férfi, tehát nem tudom, mennyire érdemes ennyire szétszálazni és összehasonlítani, de hogy mit lehet ezekből kiolvasni, és mi a funkciója annak, hogy Rost Andrea mondjuk második. Szerintem kezdjük a Tisza listával, mert ott csak az első öt név jött ki. Azért ez sem véletlen, mert amennyire tudom, azért elég nagy súrlódásokat okoz. Minden pártban, de hát a Tiszában is az, hogy végül is hogyan osztják el ezeket a helyeket. És itt, hogyha ilyen tiszaológiábra belemehetünk, akkor nem csak az a fontos, és itt belső dinamikát is érdemes nézni, hogy ki az, aki befutó helyen van, és ki az, aki nem. Úgy érdemes számolni, hogy 96 darab, remélem jól mondom, nem, 90, ugye, bocsánat, ezt most számoljuk. 9306. 3, igen, 93 listás hely van, nemzetiségi mandátum miatt ez lehet kevesebb, de hogy úgy érdemes számolni, és a nagypártok úgy számolnak, hogy nagyjából olyan 40 főig megy el a lista. Tehát a 35-nél lévők azok aggódhatnak, a 45-nél fölött lévők azok abban reménykedhetnek, hogy mondjuk sok egyéni győzelem lesz, és akkor ugrik a lista. De az a lényeg, hogy itt nem csak azt kell nézni, hogy ki az, aki befutó helyen van, és ki az, aki nincs befutó helyen, hanem bizony azt is, hogy ki hanyadik helyre sorolódik a pártvezetés által. Tehát itt ezt ilyen emberi, vagy közösségi, vagy szervezetfejlesztési dinamikában nézve mindenki gondolja el azt, hogy a saját munkahelyén, vagy mondjuk abban a sportcsapatban, ahol játszik, vagy teszem azt, nem tudom, egyetemi folyamában, iskolai osztályában, vannak iskolás nézőink is, egy listát közzé tesznek, hogy ki hanyadik helyen van. És akkor mindenki az elkezd úgy gondolkodni, hogy akkor őt előrébb sorolják, mint engem. Úgyhogy itt nagyon sok politikai húzás, meg lélekápolást is kell elvégezni, hogy összeálljon egy ilyen lista. Na, visszaugorva a Tisza listához, ugye Rost Andrea a második, és itt egészen biztos, hogy a fő érv, amely indokolja az ő második helyét és kiemelt helyét, az az ő népszerűsége és ismertsége. Sokkal inkább, mint az, hogy hirtelen Rost Andreának egy olyan politikai befolyása növekedett volna, ez nem így van, vagy én legalábbis erről, ez biztosan tudom, hogy nem erről van szó, viszont magát a szavazólapokat ugye mindig úgy nyomtatják ki, hogy az első öt név van rajta az országos listából, vagyis oda azért érdemes népszerűbb vagy ismertebb politikusokat tenni, mert bizony vannak olyan szavazók, akik tényleg a szavazófülke magányában hozzák meg a döntésüket. Tehát meséltem ezt hiszem a múltkori adásban is, hogy szavazatszámláló bizottsági tagként is láttam annak idején, amikor szociálpszichológiai dolgozatot csináltam, hogy több tucatnyi ember ott jön be és nézi, hogy kikre lehet szavazni, és lehet, hogyha valakinek ismerős Rost Andrea neve, sokkal inkább, mint egy bármelyik más tiszás név, akkor lehet, hogy pár kúsza X-et tud még így is szerezni. Ugye a másik érdekesség a Tisza listáján, hogy az alelnökök közül Forsthoffer Ágnes szerepel. Ugye nem tudjuk, hogy Radnai Márk vagy Tar Zoltán, aki szintén alelnök, ők hova kerülnek ezen a listán. Amit mondtál, nem tudjuk Orbán Anita hova kerül ezen a listán. Ugye Kapitány István az első, az ötödik helyen van, és az első olyan helyen, aki nem indul egyéni választókerületben. Itt megint csak fontos tudni, hogy aki egyéni választókerületben nyerő, onnan kap mandátumot, és ugrik a lista nála, ugye Kapitány István az, aki végül is a listáról elsőként szerezhet mandátumot, az is egy fontos, hogy őt azért oda tették. És a Fidesz listájával kapcsolatban bármi érdekesség, amit Orbán Viktor, Semmilyen Zsolt, ugye, és Kövér László, Gáj Kinga és Szent Király Alexandra az ötösünk. Igen, és akkor térjünk át a karmelitológiára, az a másik kedvenc sportágam, mert hogy tetszett? Nagyon. És én nem mondtam szóviccet, de érik már nem sokára. És a Fidesz listáján ugye az nem meglepetés, hogy Orbán Viktor, Semmilyen Zsolt és Kövér László a kezdeti hármas, és itt nem az ő maszkulinitásuk, vagy a férfi mi voltuk játssza a főszerepet, hanem a Fidesz listáján hagyományosan nyilván a miniszterelnök jelölt Orbán Viktor az első, a KDNP elnök a második, illetve Kövér László, aki a Fidesz választmányi elnöke, ilyenként szerepel itt ő a harmadik. Itt, hogyha változás lett volna, az az igazi meglepetés faktor. Az előző választásokhoz képest egy eltérés van, méghozzá az, hogy nem Mátrai Márta szerepel az első ötben, ő nem is befutó helyen van, tehát 40 fölött. Én úgy tudom, hogy Mátrai Márta, aki a Fidesznek egy ilyen régi motoros politikusa, jelenleg a parlamentnek a háznagya, ami egy protokoll funkció mindenféle mélyebb politikai súly nélkül, de Mátrai Márta úgy tudom visszavonul, úgyhogy ő ezért nem került be. Szentkirályi Alexandra ötödik helye viszont azért figyelemre méltó, mert ez ő párton belüli erősödését azért az jelzi, hogy budapesti elnök lett az, hogy most ott van ötödik helyen, és Szentkirályi Alexandrára egészen biztosan akarnak komolyabb politikai munkát is bízni. A Fidesz listáját viszont ismerjük teljes egészében, és ott sokkal érdekesebb az a része, hogy a miniszterek sorrendjében, a miniszterek egyébként ilyen 18. táján kerülnek elő, de hogy a miniszterek sorrendjében Gulyás Gergely és Bóka János az utolsó két miniszter, aki sorrendben ott van, Navracsics Tibor pedig nincs rajta a listán, ő csak egyéniben indul, vagyis az ő politikai sorsát azt a tapolcai választókerületnek az eredménye fogja eldönteni. Ami annyiban izgalmas Navracsics Tibornál, hogy ugye több plakátját ürülékkel kenték össze, van ott nagy verseny lesz azért, meglátjuk, hogy lesznek az eredmények, de ha már itt a kampánynál tartunk... Ennek nem örülök, hogy ott volt ürülék. Okay. Ja. Még ilyen távolról is nagyon fáj. De természetesen az fontos, hogy az innen és túl stábja azért elítéli az összes ilyenfajta civilizálatlan megjelenést. Én erről készítettem egy videót, és nyilván nagyon sokan megnézték, és nagyon sok reakciót váltott ki, és a tiszás, szurkolás sokszor így legitimálja az ilyesfajta módszereket, de az fontos, hogy ez is egy ilyen erőszakos cselekedetnek minősül, és semmi ilyesmit nem jó, hogyha vagy bekerül így a cselekedetekbe, így a kampányban, mert... Szint alatt, így van. Na, de menjünk tovább, mert ugye most már beszéltünk arról, hogy a Fidesz a háborúval riogat, és próbálja itt a teljes készültség látszatát fenntartani. Itt is egy olyan videó, amivel Orbán Viktor különböző bombázásokat mutat be, meg hogy a migráció majd elindulhat, stb. És itt az Havec számaiból, vagy arra is térjünk ki mindenképpen, hogy itt a nagy részvétel a választásokon, az most kinek jó, kinek nem jó, van egy ilyen kis fogalmi zavar. Ugye itt a Fidesz kampányáról még annyit beszéljünk egy picit, hogy azt lehet tudni, hogy a mozgósítás van a középpontjában a Fidesz kampányának. Ez most már nem is kérdés hetek óta, egyre nyíltabban beszél Lázár János és Orbán Viktor is azon, hogy a mozgósításon múlik minden, azaz, hogy alacsony a Fidesz potenciális szavazóinak az aktivitási szintje, hogy ilyen szépen mondjam. Ami engem nagyon meglepett, az az, hogy Orbán Viktor elkezdett ilyen nagyon nyíltan beszélni a Fidesz táborának az összetételéről. És az, hogy elemzőként megnyilvánulunk, vagy közvéleménykutatók nagyon sokat beszélnek arról, hogy a diplomások körében sokkal magasabb az ellenzék támogatottság, amíg mit tudom én, vagy a legalsóbb, tehát a érettségizettek, vagy a 8 általánososok között pedig a Fidesz van előnyben. Ezek mind-mind olyan elemzői megállapítások, amelyek segítenek dolgok megértésében, de az, hogy politikusként Orbán Viktor elmondja egy beszélgetésben, hogy a társadalmi elitben mennyiben meggyengült a Fidesz, és hogy az ő szavazóik, a munkások, szakmunkások, közmunkások, alacsony iskolai végzettségűek között van, akik rendszerint nehezebben mennek el szavazni. Ez engem azért lep meg, mert ez nagyjából ugye azt arra emlékeztet, hogy Orbán Viktor tényleg az a bűvész, aki akkor kiáll és elmondja az ő trükkjeit, és megmutogatja, hogy itt miből készül. Mert hogy tényleg ugye valójában a Fidesznek ez a problémája, hogy ezeket a potenciális választókat, akik kikerülnek ezekből az alacsony iskolázottságú rétegből, őket nem érdekli a politika, nem is igazán akarják megérteni az összefüggéseiket, őket valahogy elvigyék. Na és akkor ebből jön ugye az a politikai szükségszerűség a Fidesz számára, hogy mozgósítson, minél többen menjenek el. És volt egy olyan elemzői közhely még pár választásokkal ezelőttig, amelynek az volt a lényege, hogy a baloldalnak, és még régebben, amikor az MSZP még létezett és indult választásokon, régi szép idők, akkor hogy az MSZP-nek kedvez a magas részvétel. Most ennek az volt az oka, hogy akkor, bár nem beszéltek akkor az MSZP vezetői, de ők is pontosan tudták, hogy az MSZP-nek a amikor még nagy párt volt, és mondjuk kormányzott vagy kormányzásra esélyes párt volt, úgy nézett ki az ők választói összetételük, hogy volt egy szűkebb diplomás támogatói körük, de egyébként az MSZP-nél volt ez a munkások, szakszervezeti, stb. Alacsony iskolai végzettségűek választói rétege, vagyis tényleg az MSZP-nek volt ez a mozgósítási problémája. Na, egy szó mint száz, az, hogy most természetesen minden mian annak lukkolunk, hogy mindenki éljen a választójogával, de fontos azt tudni, hogy a magas részvétel ezen a választáson az a Fidesznek kedvez. Orbán Viktor is egyébként beszél erről, de a számok is azt mutatják, hogy itt a Fidesz az, amelyiknek még feladata van a saját szavazóit elvinni, tényleg x-elni. Úgyhogy érdemes majd így nézni a részvételi adatokat az adott napon. Este is meg fogjuk beszélni a permanens palazzóba, várunk mindenkit az eredményváron. És ebből a szempontból ugye látjuk, hogy már elindulnak ilyen akciók, hogy mindenki menjen szavazni, és ugye legyen minél nagyobb a mozgósítás. Ezen a héten ugye Fekete Győr András, aki ugyan nem indul a választásokon, de ő jelentett be egy ilyen akciót. Igen, ez a félmillió fiatal nevű oldal elindult, aminek elvileg az a célja, hogy a fiataloknak a választási részvételét megdöveljék, és ilyen az, hogy egyből az jön a számra, hogy tiszás influencereket vannak beválogatva, de olyan influencerek vannak beválogatva, akik nyíltan nagyon kormánykritikusak, és felhangosítják a Tisza kampányát és a Tisza üzeneteit. Nekem olyan szempontból meglepő volt ez az első videó, amit az oldalukon közöltek, hogy milyen üzenetekkel szeretnék a fiataloknak a választási részvételét vagy hajlandóságát. Hát nem tudom így növelni, vagy elősegíteni. Nem vagyok biztos benne, miért hogy... Miért sóhajtottál? Tessék? Miért sóhajtottál? Azért sóhajtottam, mert a videó így arra megy rá, hogy Deutsch Tamás, nem tudom, drogozik, meg ilyen személyes, meg hogy nem tud angolul, és hogy ez a típusú gyűlölködés olyan, mint hogyha 15-16 év alatt az ellenzékben így szintén ez lenne most a módszertan, hogy ilyen különböző maszkokban vannak ezek a politikusok, és a Neropoli nevű játékot játsszák, és ezeket a nagy sallang poénokat kihangosítják, és nem vagyok benne biztos, hogy a gyűlölet a legjobb, és a bosszúvágy a legjobb módszer arra, hogy a embereket arra rábírjunk, hogy menjenek el választani. Hát így, ugye ennek az akciónak egyébként nem is az általános mozgósítás, hanem ugye a fiatalok mozgósítása a célja, ez abból a szempontból érthető, hogy a Tisza, amíg valakit mozgósítani akar, akkor az tényleg inkább a fiatalok köre, ahol magasabb a támogatottsága. Az pedig ugye, hogy ki milyen módszerrel teszi, egyértelmű, hogy a kampánynak ebben a szakaszában az érzelmeknek a felkorbácsolásával lehet leginkább, és hát én csak azért nem vagyok meglepve, mert ahogy a Fidesznél a félelemkeltés és az, hogy rettegtetés legyen, ugyanígy a Tisza részéről lehet ez a fajta revansvágy, bosszúvágy, vagy valami fajta olyan érzelemnek a kiváltása, ami rávehet bizonyos embereket arra, hogy elmenjenek szavazni. Az nem tudom, hogy eljutott-e hozzá, hogy van ilyen, de én több olyan videót láttam, ami egészen borzongató, hogy egyes TikTokerek arra ösztökélik a fiatalokat, hogy majd a választás napja előtt menjenek le vidékre, vagy ahol szavaznak, vagy ahol a nagyszüleik, szüleik, időszüleik élnek, és a személyigazolványokat és a lakcímkártyájukat vágják el, hogy ne legyenek hivatalos okmányaik, és innen tudjanak majd voksolni. TikTokon láttam ilyen AI videókat, hogy kérdezi a nagyi, hogy kisfiam vagy unokám, nem látta de a személyigazolványomat, és akkor ilyen álnok fiatalként elmondja, hogy nem látta. De akkor ezt azért mondjuk, hogy ez bűncselekmény, és hogy ezt senkiképpen senki ne próbálja meg. Így van. Na, még a Tisza kampányról beszéljünk egy picit, mert eddig ugye a Fidesz mozgósítási kampányát taglaltuk. Ugye a Tiszánál azt látjuk, hogy Magyar Péter folytatja az országjárást, itt megvan ugyanaz a mintázat, amit már többször megbeszéltünk, hogy kirakja azokat a képeket, hogy mennyien gyűlnek össze általában a nagyváros vagy a megyejogú városnak a főterén. A fideszes influencerek egy minél távolabbi drónképpel megmutatják, milyen kevesen kíváncsiak már Magyar Péterre és apad a Tisza, tehát hogy itt ebből a szempontból nincsen újdonság, ami talán a Tisza szempontjából újdonság, és múltkor mondtuk, hogy újabb ügyeket Magyar Péter nem hozott fel, hát most egyrészt Göd szempontjából, meg az akkugyárak szempontjából a Tisza hozott ügyeket, meg a vasi hulladékmaffiának nevezett dolgot is megpróbálta napirendre tenni. Itt látszik azt, hogy ezt az akkugyáras ügyet, ezt megpróbálja a Tisza minél inkább azért köztudatban tartani, és ugye most a debreceni akkugyárnál is egy ügyet ott a helyi képviselőjelölt, egyébként sajtófőnök Tárkányi Zsolt megpróbált napirenden tartani, hogy ott sincsen minden rendben. Igen, és ugye ebben a vasmegyei videóban azért látjuk, hogy ott a helyi úriember, aki körbevezeti Magyar Pétert, ő így nyilván szintén az érzelmekre hatva és sírva mondja el, hogyha véletlenül itt tűzeset alakulnak ki, akkor itt nem is tudja, hogy mi történne a környező településen élőkkel. Nem tudom, hogy újra fel lehet-e hangosítani ezt a Gödi akkumulátorgyár ügyet, vagy akár egy ilyen szemétlerakós ügyet, de kíváncsi leszek erre, hogyha megint párhuzamosan Magyar Péter ennyi üzenetet akar kommunikálni, mint amit már pár hónapja ugye beszéltünk nála, amikor még inkább one man show volt a Tisza, és ugye akkor nehéz volt, hogy Magyar Péter ennyi ügyet visz egyszerre. Most úgy láttuk, hogy ez bedobta a hét elején, de azóta nem foglalkozott vele. Igen, de hogy valójában ezek ugyanazok az üzenetek, mert itt ugye az áttételes üzenet, az mégiscsak az, hogy itt az országban nem működnek a dolgok, és itt fideszes urak mindenféle helyen mérgezni próbálják az ott élőket. Ezek, én azt hiszem, hogy inkább a helyi kampányokat próbálja meg felpörgetni, mert például a hajdubihari helyzetről azt tudom, hogy ott Debrecenben van három választókerület, ebből az egyes a leginkább városiasabb, ahol Tárkányi Zsolt is indul, és ott egész Debrecenben is nyilván egy meglepetés, annyi sok fideszes uralom után egy ellenzéki győzelem, de ugye a kutatási adatok alapján a Debrecen 1-esben nagyon is esélyes a Tisza, és a többi választókerületben is lehet esélye. Erről egyébként Orbán Viktor valamelyik felszólalásában azt mondja, hogy ott három választókerület van Debrecenben, ahol az egyikért nem tenné tűzbe a kezét, és hát nem véletlen, hogy a DPK gyűlés helyszíne is legközelebb az Debrecen lesz. Ugye Orbán Viktor oda megy Debrecenbe, és azt ígéri, hogy akkor a DPK gyűlés lesz, hogy a Holdról is fog látszani. Úgyhogy ha onnan látszik, akkor én is Tájföldről látni fogom. Ez egy jó lehetőség lesz a Tiszának, hogy szintén ők is a drónos felvételeket elkészítsék, hogy valójában de egyébként ott nagyobb a csarnok valószínűleg, nagyobb a, minden eddiginél nagyobb a DPK gyűlés, de majd meg fogjuk természetesen látni ezt a dolgot. Na de ezen a héten még Magyar Péter a legfőbb ügyésznél is járt, és utána tartott egy rövid sajtótájékoztatót. Elvileg új információk nem derültek ki Magyar Péter számára, viszont ahogy már korábban belengedtük, ő tudta keretezni ezt a beszélgetést azzal, hogy egyből egy sajtótájékoztatót tartott utána. És ugye ennek az egésznek nem is napirendi szempontból van a legnagyobb jelentősége, hanem ugye ahol hátránya van Magyar Péternek, az a kompetencia, miniszterelnöki alkalmasságnak a látszata, és azzal, hogy a legmagasabb szinten lévő állami vezetők fogadják, azzal nyilván ezt tudja növelni. És én is írtam erről a gyors elemzésben, hogy a régebbi ellenzéki vezetők közül ők is próbálták ezt, hogy reakciókat kicsikarni, hogy különböző állami vezetőkkel valami fajta interakcióba kerülni, de sem Bona Gábornak, sem Mesterházi Attilának, sem egy Gyurcsány Ferencnek egyébként ugye nem sikerült annak idején ezt elérnie, hogy például a legfőbb ügyész fogadja. Itt azért megjegyezhetjük, hogy a szocialisták egy időben inkább a saját ügyük miatt jártak be az ügyészségre, nem pedig ilyen politikai akciókat végrehajtani, de hogy az, hogy Magyar Péternek ez most sikerült, ez egy olyan politikai eszköz lehet, ahol én számítok arra, hogy még itt a maradék 5-6-7-ben még fog élni azzal, hogy más állami vezetőket is így megpróbál reakcióra késztetni. És akkor az adás elején már behoztad ezt a képregényt, ami most megjelent Magyar Péterrel kapcsolatban. Magyar Péter még mielőtt a boltokba került volna, ez a képregény egy megelőző szereléssel ismét lefotózta magát a hirdetéssel. Ezt már ugye láthattuk korábban is, hogy ő próbálja nevetségessé tenni a propagandát, és valahogy ki tudta húzni ezzel a méregfogát. És én mindig az jut eszembe, hogy ő lehet így az ellenzék immunrendszerre ilyen kapcsolatban, aki utat mutat, vagy hogy tanulva abból, hogy a saját pártja hogyan járatta le korábban az ellenzéket, ő tudja, hogy hogyan kell ellenállni, és nála van az ellenszer. Nem tudom, hogy mekkora hatása lesz ennek a képregénynek, meg hogy ki fogja ezeket megvenni. Hát itt mielőtt a magára a képregény, nekem két gondolatom is van, de előtte szeretném promózni a most megjelent interjúmat Böhm Kornél kommunikációs szakértővel, aki pont a propagandáról írt egy könyvet, és erről beszélgettünk vele az 5 pontban csatornáján, hogy mi a Fidesz propagandájának az összetevője, Magyar Péter, hogyan találja meg ennek az ellenszerét, mi az, ami alapján lehet védekezni a propaganda ellen, nagyon érdekes meghallgatni, és már beszélünk ott itt Kornéllal is arról a dologról, hogy a tartalmi szempontból a Fidesz már nagyon régóta keresi azt, hogy hogyan lehet fogást találni Magyar Péteren, mi lehet az az üzenet, amit propagandisztikus eszközzel fel lehet erősíteni, és most így az utóbbi hetekben ezt a kétarcúságot, kettős életet élő embert, ezt próbálják meg bemutatni, ugye a titkolózatos szobás videónál is ez volt a Menczer Tamásnak a nyilatkozata, hogy kettős életet él, itt lehet látni, hogy a képregény is azzal a címmel jelenik meg, hogy én a kétarcú, de magát azt, hogy próbálják azt igazolni, hogy itt van valami titkos háttérmegállapodás brüsszeli elittel, nyugati multikkal, Ursula von der Leyennel, németekkel, mindenkivel, Magyar Péternek, ezzel is ugye arra akarnak menni, hogy itt ő egy kétszínű ember, és valamilyen kétarcúság van. Tehát tartalmi szempontból ez a képregény ugye arra szolgál, hogy ezt a fajta üzenetet egy újabb eszközzel, propaganda eszközzel, ezzel a képregénnyel felelősítse. Most a másik az már egy érdekesebb része, hogy ki a közönsége, ennek a képregénynek, mert alapvetően nyilván mindenki olyannak szól, aki kevésbé követi a hagyományos módon a politikát, a híreket, bármi ilyesmit, de mondjuk az, hogyha a Fidesz, ahogy előbb hallottuk Orbán Viktortól, a munkásokat, szakmunkásokat szeretné mozgósítani, én nem vagyok biztos benne, hogy egy 2500 forintos képregényt meg fognak venni. Úgyhogy lehet, hogy ezt hamarosan ingyen fogják osztogatni a holdról is látható DPK gyűléseken, mert egész egyszerűen ezt valahogy teríteni, terjeszteni kell, és ez nem egy olyan, amiért bemennek az emberek a boltba. Viszont van egy olyan érzése az embernek, és nyilván erről sokat szoktunk beszélni, hogy a választási kampányban azért nagyon sok dologról nem beszélünk, meg nagyon sok dolog így jelentéktelenné válik, és majd ez mind a nyakunkba ömlik, miután választunk, és hát van valaki inkább, aki egyre jelentéktelenebbé válik, ha nem beszélünk róla, sőt, ha beszélünk róla, akkor se tudom, hogy mennyire lesz jelentőségteljes, ő nem más, mint Súlyog Tamás, Magyarország köztársasági elnöke. Szóval nézzük meg, hogy mit csinált Súlyog Tamás a héten. Cserkész becsszó, hogy ki fogjuk találni ezt a dolgot. Hát ugye beszéltünk már múltkor Súlyog elnök úrnak a szuperképességeiről, ami ugye a ülés, készfogás, megtekintés, és most felzárkózik ugye itt a gyerekekkel csoportban fotózkodás. És valahogy tényleg az van, hogy mindenképpen valahogy Súlyog Tamás ilyen furán néz ki, nem? Tehát hogy ilyen fura jelenség a képeken, jó, vagy... Jó, de így nyilván most nem szabad body shaming. Nem body shaming. Nekem a politikai kommunikációs szempontból érdekes, hogy amikor vizsgáltuk még tavaly, és hát itt az innen és túlnak az egyéves határideje is azért közeledik. Szóval amikor vizsgáltuk tavaly a heti súlyokban, és láttuk azt, hogy akár gyerekekkel sportolás közben ott volt, akkor mindig dinamikus volt a képnek az üzenete. Azt, hogy a focipályáról, hogy a pingpongasztalnál ott van, tehát hogy akkor egy dinamizmust keltő. Na most az utóbbi időszakban a különböző megjelenési formája az elnök úrnak mindig passzivitás sugall, és elmegy cserkészekkel találkozni, itt sem valami fajta cselekvés közben, itt sem valami fajta mozgás közben, vagy tevékenység közben ábrázolják az államfőt, hanem beáll egy csoportképre a cserkészekkel. Igen, távol álljon tőlem a body shaming, inkább arra gondoltam, hogy az a kép nagyon emlékezetes maradt számomra, amikor a V4-ek elnökei vel találkozott, és ott is a kép szélén volt, így belógva, és egy ilyen jelentéktelen szereplőnek tűnik, hogyha a pozicionálás mindig valahogy így történik. És azt egyébként jó, hogy mondod, mert ugye ott a V4-eseknél lehetett talán a leginkább járni, hogy azért van minden egyes állami vezetőnek kell is saját fotósa legyen, meg most már kell saját social médiása, meg mindene, mert hogy valójában ugyanarról az eseményről a képek erejével is teljesen más történeteket lehet elmesélni, csak úgy, hogy képeket látunk. Tehát az, hogy egy elnök saját maga által készítetett és publikált fotóján nem ő a középpontban lévő dinamikus, tevékeny politikus, az mindenféleképpen elgondolkodtató politikai kommunikációs szempontból. És a témáink végére értünk, de semmiféleképpen nem feledkezzetek meg arról, hogy április 12-én permanens palazzóban találkozunk, és várjuk együtt az eredményeket. Az esemény, vagy a videó leírásában ott van az esemény linkje, és az is, hogy tudtok jegyeket vásárolni. Váltsátok meg a jegyeiteket mindenképpen, mert a kedvezményesek el fognak fogyni. És hát szuper köszönjük azt, hogyha jegyet váltatok és eljöttök, szuper köszönjük azt is, hogyha most szuper köszönömöt küldtök, és szuper mód köszönjük, hogy velünk vagytok és megnéztétek ezt az adást is. Kommenteljetek, lájkoljatok, és ne felejtsétek el a jófej ismerőseiteknek elküldeni a YouTube csatornánkat, hogy kövessék ők is. Így van, köszi szépen a figyelmet, sziasztok! Sziasztok!